れいせな、 つれいせな、 いだちこど いだちこど おろいめんぐすてやせれんだせこうだりぶるわん、Zapata pare bat, Zapata pare bat, Argazki batzuk, Argazki batzuk, Buruz ikasi, Dudan elbidearekin, Nahasian, Hori da gorde denborak utziko didan guztia, beste zer gehiago, ezer zehatzago, ala izan man baiti. Bat kantu, iru bat kantu, eleberriren bat, eleberriren bat, zeharkako aztarnak besterik ez dira urrutian. Horregatik bada, horregatik bada, fotokopiarik ez, fotokopiarik ez, hauso bakan batzuk laburmetrai baten fotogramak. Hori da gordeko dudan guztia, denborak utziko didan guztia, beste zer gehiago, ezer zehatzago, ala itzen man baitit. Hori da gordeko dudan guztia, denborak utziko didan guztia,